To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 lipca, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Na stołecznym Żoliborzu rozpoczęły się uroczystości upamiętniające Powstanie Warszawskie. Dla uczczenia powstańców ponad 700 osób bierze udział w biegu zdobycia pasty. W Bydgoszczy wylądował drugi mały samolot dla polskich VIP-ów. Przed kamieniem poświęconym żołnierzom żywiciela na warszawskim Żoliborzu ruszyły uroczystości upamiętniające 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Co roku, kilka dni przed 1 sierpnia, spotykają się tu powstańcy, ich rodziny i harcerze, by uczcić pamięć walczących o stolicę. Uroczystości obserwuje Katarzyna Ingram. Powstańców trwają oficjalne przemówienia. Powstańcy, którzy walczyli w tym regionie, zawsze pamiętają, żeby uroczystości na Żoliborzu odbyły się wcześniej, tak jak walki w tym regionie poprzedziły sam wybuch Powstania Warszawskiego. Antoni Kojdyński walczył na Żoliborzu. W momencie wybuchu powstania miał 15 lat. Niemcy rzekomo mieli być zaskoczeni, niestety nie byli zaskoczeni, byli przygotowani na to, że będzie coś takiego. A ten entuzjazm ludności, która cierpiała przez 5 lat, już był tak naciągnięty zemstą w stosunku do Niemców. W walkach o Żoliborz uczestniczyło około 3 tysięcy powstańców. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację, a już za godzinę finał warszawskiego biegu zdobycia pasty. Od 2 godzin 730 uczestników biega po schodach na 9 piętro historycznego budynku. Ruszają pojedynczo co 10 sekund. Chcą w ten sposób przypomnieć i uczcić wydarzenia powstania. 57 lat startu. 57? To tyle czasu biegam. Od 61 roku. To robi wrażenie. A urodziłem się na Okulniku, która Akademia Chopina. 30 kwietnia 1944 roku. Rozgrzewajcie się więc. Pamiętajcie o tym, że bieg zdobycia pasty to jest bieg po schodach. Wysiłek trwający około minuty, ale wysiłek bardzo intensywny. Nie lekceważcie, o nagrodę zjeżdżacie windą. Za każdym razem jest straszne. Ale najprzyjemniejsze jest wejście do windy. Jest niesamowicie. Atmosfera jest znakomita. Biegnę tu 4. raz. Jestem bardzo szczęśliwy, że to mogę robić. Bieg zdobycia pasty odbywa się po raz 4. Upamiętnia walki powstańcze trwające od 2 do 20 sierpnia o pierwszy w Polsce wieżowiec, budynek Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, w którym mieściła się radiostacja. Drugi mały samolot dla VIP-ów już w kraju. Nowoczesna maszyna Gulfstream wylądowała na lotnisku w Bydgoszczy. Otrzyma imię generał Kazimierz Pułaski. Pierwszy taki samolot przyleciał do Polski w czerwcu i otrzymał imię księcia Józefa Poniatowskiego. Patronów samolotów dla VIP-ów wyłoniono w konkursie na nieoficjalną nazwę spośród około 1500 propozycji. Patronami innych maszyn zostali też Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski i Józef Piłsudski. Chłodne stosunki Moskwa-Waszyngton na temat weekendowych, to temat numer jeden weekendowych wydań rosyjskich gazet. Jedne piszą o kryzysie, inne o wojnie dyplomatycznej. Wczoraj Rosja poleciła części amerykańskich dyplomatów wrócić do Stanów Zjednoczonych. Przejęła też rezydencję dzierżawioną przez amerykańską ambasadę. Walizka, dworzec i Ameryka. Tak tytułuje swój tekst moskiewski komsomolec, dodając, że to pierwsze uderzenie Putina w Trumpa, co ma sugerować, że nie ostatnie. W opinii dziennika między Moskwą i Waszyngtonem rozpoczęła się dyplomatyczna wojna, która może trwać aż do wydalenia ostatniego dyplomaty. Gazeta przypomina, że kremlowskie restrykcje to dopiero odpowiedź na ubiegłoroczne wydalenie rosyjskich dyplomatów ze Stanów Zjednoczonych, a teraz kolej na retorsje związane z przygotowanymi przez amerykański kongres sankcjami. Stany Zjednoczone znowu zachowują się nie jak lider, ale jak egoista naruszający interesy najbliższych sojuszników, cytuje komsomolec wypowiedź politologa Andrzeja Suścieńcowa. Z kolei Komersant zastanawia się, czy Donald Trump podpisze nowy pakiet sankcji w stosunku do Rosji teraz, czy po wakacyjnej przerwie, którą już wkrótce powinni rozpocząć amerykańscy parlamentarzyści. Dziennik dochodzi do wniosku, że na podpisanie tych dokumentów trzeba będzie jeszcze poczekać, bowiem prezydencki podpis może okazać się asem w rękawie Białego Domu w wewnętrznych rozgrywkach z Kongresem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju pogodnie, deszcz może pojawić się tylko na zachodzie. 20 stopni będzie w Trójmieście, 21 w Suwałkach, 22 w Szczecinie, 24 w Warszawie i Łodzi, 25 w Poznaniu, Katowicach i Krakowie, do 26 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Druga wakacyjna premiera na scenie teatralnej Trójki. Jerzy Janusz Fąfara. Skok.

you're not believing. Do you give in beyond a doubt? Let go, babe, of your fantasy. Ooh. And start looking for something, something real. Your best thinking is what got you here. Illusion will be shattered by the truth that love reveals. Michael McDonald na początek naszego spotkania. Mam nadzieję, że jest okej. Trzeba będzie chyba zacząć już odkładać pieniążki na płyty jesienne, bo wysyp wrześniowy zapowiada się bardzo, bardzo atrakcyjny. Poza Michaelem McDonaldem, Angus and Julia Stone, ale także Ringo Starr ze Steve'em Lukaterem na gitarze, nie tylko zresztą, wielu gości. A to tylko te trzy, które wpadły mi do głowy teraz. Jesień pełna muzyki, no ale na razie mamy lato cudowne. Wczoraj 3 godziny burza nad Warszawą, od 17 do 20 napadało, bardzo dużo wody. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Taki rozbójnik w zasadzie. Pomyślałem, że jeśli nie zaczniemy od sałatki włosko-francuskiej, to nam się nie zmieści już potem, więc za chwilę się pojawi. Następnie Radio Kalifornia, trochę nowości i trochę klasyki z lat 70. Ciągle dochodzę do wniosku, że te 70 lata w muzyce kalifornijskiej były najwspanialsze. A po godzinie 11 spodziewamy się gościa. Za to przed godziną 12 będą jeszcze niespodzianki. To na razie się tym nie będę zajmował. Pomyślę o tym trochę później. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Tam wyświetliło się już notowanie, wczorajsze notowanie listy przebojów. Polecam i poproszę w imieniu własnym i kolegów o głosy do następnej listy polskieradio.pl/trójka. Pozdrawiamy powracających z wakacji. Kolega Marcel już w najbliższy poniedziałek o 6:00. A teraz ta wspominana sałatka. Dziś będzie francusko-włoska. Loin de l'autre, tout se mêle et s'en va. perché non parli più e non bevi il tuo caffè? In un'ora poi non c'è nemmeno il tempo di portarsi via, rubando senza poesia. È solo un giorno che non va. Accorgi che anche tu non ci pensi più, non ci pensi più. Resta un po' con me finché la luce se ne andrà e prova a fare tanti. Respira forte e passerà, perché è solo un giorno che non va, che non va. Ma perché non ridi più e continui a dire che la tua vita poi non è vissuta in un angolo vero, dove tutto è sincero, ma è solo un giorno. Delikatesy. Pierwszy utwór to Francja Elegancja i Kit Wise, zespół z płyty Le Vivant, a potem Roundabout Italy, czterech muzyków, którzy sięgnęli po klasyki włoskiej piosenki oraz taki nieznany mi bliżej utwór z repertuaru Pino Daniele. Polecam, nie będę mówił jakie tytuły utworów, żeby nie kaleczyć języków. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/, a tam wszystko się ukaże. Jednak wakacje. Pan Jacek wybiera się na miodobranie. Pan Artur do Australii. Pani Krystyna nad morze. Pani Marzena w góry. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A ja teraz już zapraszam do Radia Kalifornia. Take away my inhibition. Take away my solitude. Fire me up with your resistance. Put me in the mood. Storm the walls around this prison. Leave the inmates free, the guards. Deal me up another future from some brand new deck of cards. Take the chip off of my shoulder. Smooth out all the lines. Take me out among the rustling pines. Till it shines. Till it shines like an echo down a canyon, never coming back as clear. Lately I just judge the distance, not the words I hear. I've been too long on these islands. I've been far too long alone. I've been too long without summer in this winter home. Still, if we can make the effort, if we take the time, maybe we can leave this much behind. Till it shines. Till it shines. A, i na Ibizie nas dobrze słychać. Pozdrowienia. Bob Seger, Till It Shines. A teraz David Peck. Czekam na tę jego nowszą płytę, ale dziś jeszcze sięgam po tę, do której lubię wracać co jakiś czas. this part of me. W latach 70. zespół Ambrosia to jeden z największych przebojów tej grupy, Biggest Part of Me, i wtedy w Ambrosia śpiewał David Peck, przypomniał tę piosenkę na swojej płycie The Secret of Moving On, 2005 rok. Kenny Loggins. Something so right to be in love with you. I ain't giving up

A to takie mniej znane Radio Kalifornia, zespół Trio, nazywa się PM. A kupiłem sobie tę płytę dlatego, że producentem albumu jest Elliot Shiner, ten, który współpracował z grupą The Eagles. Gościnnie w chórkach w dwóch piosenkach pojawiła się tutaj Sheryl Crow. Za 8 minut godzina 12. Jeszcze jedno nagranie zostawiłem sobie na koniec dzisiejszego wydania Radia Kalifornia. Kto by się spodziewał? Michael David Rosenberg, znany bardziej jako Passenger, nagrał płytę, na której śpiewa między innymi trochę kalifornijskiego rocka. Ale kto by się odważył sięgnąć po Hotel California zespołu The Eagles? No, on się odważył. I co z tego wyszło? Proszę sprawdzić. Nasza strona polskieradio.pl/3. A po 12 wracam. Dark desert highway, cool wind in my head, warm smell of caliches rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway, I heard a mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven, or this could be hell. Then she lit up the candle, and she showed me the way. There were voices down the corridor, I thought I heard them say, welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely place. Plenty of room at the Hotel California, any time of year you can find it here. Her mind is definitely twisted, she's got the Mercedes Benz, she's got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, said, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far, far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely face. They're living it up at the Hotel California, what a nice surprise. Bring your alibi. Mirrors on the ceiling, pink champagne on ice. She said, we are all just prisoners here of our own device. In the master's chamber, they gather for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, running for the door, I had to find that passage back to the place I was before. Relax, said the night man, we are programmed to receive. And you can check out any time you like, but you can never leave. We'll be right back.